Боже чудо перед безбожником. Одне було трохи неприємне. Мій напарник Рум'янцев свої гроші на їжу геть пропивав, а опісля не мав ще їсти. І я, як чоловік миру і милосердя, змушений був його рятувати з їжею. Я придумав, як те зробити, що купляти, щоб нам вистачило на двоїх. І вистачало. А для нього, коли протверезиться, це було свідчення великої людяності з мого боку. Це не було моєю слабістю, що ніби я його боявся і догоджував йому, способствуючи цим його пияцтву. Відмовити у цьому я міг би комусь іншому, но не цьому Рум'янцеві. Він був такий тип, що був би розніс про мене всюди, що я тільки говорю гарно, а на ділі я егоїст і скупар, який думає тільки про себе. І тоді, що би я не говорив, все те було би у нього і інших під ногами. А так, він дійсно слухав мене, поважав і був обережний щодо мене. Правда, коли вже не мав грошей після пияцтва на похмілля, то дуже був незадоволений тим, що він через мене не міг нічого продати з того, що ми везли. І це дійсно було так. Якщо би не я, він своїми нахилами до злодійства зумів би нажитися на тому. В наших подорожах у нас було досить часу говорити, і він не переставав насідати на мене, що я йому перешкодую по-людськи жити. Це він мав на увазі, що через мене він не міг продати щось наліво. Навіть деколи після випивки, як голова його розколювалася, як він казав, від недостачі нової порції алкоголю для похмілля, і він ставав особо агресивний і нервовий, то навіть погрожуючи мені, що викине мене з поїзда, загрожував, що вб'є мене. Він розраховував, що залякає мене і зможе робити, що схоче. Але я з впевненістю відповідав: Рум'янцев, не розшатувай напрасно свої нерви, вони тобі ще пригодяться. Ми, кажеться, дійшли з тобою к виводу, що Бог не обіділ нас умом, а к моєму удивленню в твоїх угрозах нету ні грама мудрості, а сама яка я тільки може бути глупость. Запугать ти мене не запугаєш, я під покровительством Божьим, і якщо даже у тебе хватило би глупості зробити щось подобне зі мною, я абсолютно нічого не потеряю. Во мне жизнь вечная, і я уйду напрямик туда, куда стремлюсь, в небеса блаженные. А ти думаєш о себе или нет? За мене проти тебе закон неба і закон землі. Я не угрожаю і ні в коєм случаї не желаю тебе того, що може постичь тебе. Ведь ти ответи за мене, як і я за тебе пред воєнним трибуналом. А що ответиш пред Божим трибуналом? Божий трибунал, кричав Рум'янцев. Бог, Бог, де он твой Бог? Щоб я увидел, як он тебе защищає. Бог Рум'янцев не зависим ні от кого, і он не обязан подчиняться кому-то или доказувати своє существування по прихоті таких безбожників, як ти, которые настроились против него и требуют знамений. Куда ни глянешь, везде его величие. Это дела убедительно доказывают о нем, чем мелочные знамения, которых ты так бесцеремонно требуешь. Ты же всего человек, ничтожество и червь пред ним. Человек, это звучит гордо. Я не червь, как выражаешься ты. Я вправе требовать, чтобы знать, что и что, прежде чем поверить. Это пред человеком, и о человеке можешь так говорить, но не пред Богом. «Посмотри на меня», — говорил я, — «кто я? Если б не Господь был моей защитой, где был бы я, идущий наперекор безбожной власти, не подчиняющийся военной власти, идти на человекоубийство? Наверное, был бы уже в тюрьме, а если нет, то бегал бы перегруженный военной амуницией по полыновых степях Узбекистана, обливая потом. Страдал бы от несносной жажды, желая глотка воды, чтобы прополоскать свой рот от горечи полыни. И там бегают и мучаются мои сослуживцы, отборные ребята, которых не отсеяли, как меня недостойного занимать место среди них. а я вот уважаемый человек, заслуживший доверие и чести, несу гуманную службу на жизнь питающимся продуктами, которыми мы снабжаем воинские части, для жизни. Ты понимаешь? Для жизни, а не для смерти. Для чего меня хотели использовать? А він кричить: «Ага! Но ты сказал, мы снабжаем, значит, и я безбожник вместе с тобой. Усмирись и знай свое место», — говорю я. «Если бы не я, ты бы катал бочки, штабелевал ящики и таскал мешки на горбу, как ишак, вместе со всеми там, в Ташкенте. А так мы разъезжаем, как младшие офицеры. И думаю, недурно нам живется. И если бы мне не доверили эту службу, твоей безбожьей честности никогда бы не доверили. Так ведь? Это правда?» И так далее, и так далее. Мы схрещивали наши идейные мечи, Румянцев не скупился глумити все Боже. Бог чув зухвальство цього безбожника, і одного разу, щоб захистити мене і зробити більш неприступним для нього, зробив чудо. Не тільки для нього, але й для мене, яким я і сьогодні чудуюся, хоча відтоді проминуло 50 років. Скільки разів я про це розповідав серед друзів і людей, я примічав, що не всі довіряли, що це дійсно було так. Відчував, що люди думали, хіба в таких малозначимих речах, як я розказував про штани, Бог буде робити чуда? І я не кидався того під ноги там, де розумів, що топчуть. Але у моїх спогадах для вас, мої діти і внуки, я про це не змовчу. Бог дуже близько біля нас, як ми довіряємо йому. В одній з командіровок у місті Унгрен ми жили в кімнаті приїжджих більше днів, поки дочекалися вагонів. Коли вже подали вагони і завантажили, ми думали, що ще не так швидко під'їде паровоз забирати їх на залізничну станцію. Щось загаялись, не зібрали свої речі і не занесли в вагон. Коли бачимо, паровоз під'їжджає. Румянцев крикнув мені, щоб я зібрав скоренько всі наші речі в кімнаті, де ми жили, і скоріше біг у вагон. А він побіг до машиніста паровоза, щоб той зачекав хвилину. Я швидко зібрав все і побіг. Встиг залізти, і ми поїхали. Коли вже виїхали за місто, стали переглядати наші речі, щоб їх краще вкласти. І тут виявилося, що я забув чи загубив штани Румянцева. А ті штани – то була його гордість. І, як він думав, його слава. Він дуже дорожив ними. То були офіцерські штани, в яких він виходив час дозвілля в місто. Яку він звів тоді сварку зі мною? Ми стали шукати їх між іншими речами, яких мало в подорожнього солдата. Шукали всіх місцях, де вони могли випадково потрапити. Та там і не було куди їм випадково потрапляти. Вагон був доверху завантажений мішками з крупою, тільки малий квадрат. 2 на 3 метри біля дверей був залишений незавантаженим для нас. Переконалися, що їх нігде нема. Я дійсно загубив чи по необачності забув. Він сварився на мене, бо дуже шкодував за ними. Я вже багато разів заспокоював його, що винуватий я, то я йому поверну гроші за ту його втрату. Він каже: «Так, вернеш, но почему ти должен бути ущемлен? Отдав мені деньги, которые і тебе нужны. Где твой Бог? Почему он тебе не помог, чтобы так не случилось?» І на цій ноті не переставав допікати мені. Я думав, що, можливо, він десь їх заховав і хоче розжитися на мені, отримати від мене за них зайві гроші. І я знову шукав уже самий. Нема. Думав, відколи ми зайшли удвох разом у вагон, ми були тільки тут біля дверей. Він нікуди не відлучався, щоб десь їх заховати. Однак я лазив по всім вагоні, по мішках, заглядав усі місця і переконався, що їх немає. А він не перестає поносити мене. «Перестань уніжати мене. Як ти можеш допустити мислі, що я їх спрятав від тебе? Марчук, да я би ніколи так не поступив відносительно тебе». Я думав, він так говорить, тому що боїться, щоб я не знайшов Видно, йому дійсно вдалося якось від мене заховати. І шукав доти, поки не переконався, що їх дійсно нема. А він продовжує. «Нету брюк, значит, нету і твоєго Бога. Если бы он был, он этого не должен допустить для тебя. Ты ведь так верно служишь ему. Почему ты должен отдавать мне свои деньги? Я их у тебя не возьму. Рука у меня не поднимется у тебя взять их. Но нет моих брюк, не говори мне больше ни о каком Боге. Его тоже нет». Так мені було боляче від цих слів, що ридало у мені все. Чому, Боже, ти це допустив, щоб цей безбожник тепер хулив ім'я Твоє? Я не плачу за свої 50 карбованців, які віддам йому даремно, а плачу, що всі мої старання, які я прикладав, щоб доказати життям моїм і словом Твоїм, що Ти існуєш, а тепер як це поправити? Наступив вечір. Вагон товарний, освітлення в ньому не було, і ми приготувалися спати. Але я ще виліз на мішки під саму стелю, щоб помолитися. Зігнувся там у трої, тому що не було місця стати на коліна, і молюся. У моїй розмові з Господом я плакав. «Чому так, Господи? Зроби щось, хай цей потік хули на Твоє ім'я припиниться. Мене дуже болить. Якби він не хулив ім'я Твоє, не боліло би мене так, ти це знаєш». Мою молитву і мій плач не міг не чути Рум'янцю, хоч я молився майже шепотом. Так зігнений втроє. Я не знаю, скільки молився, і зрешті від утоми заснув. То було літо, Середня Азія, тепло. І я проснувся ранком, коли в вагоні вже було видно. Перше, що я побачив, було те, що біля моєї голови лежали складені штани Рум'янцева. Я подумав привид. Потягнувся рукою, чую на дотик. Ні, це матеріальне, це в дійсності штани. Я взяв їх, розіклав. Так, це штани Рум'янцева. Звідки вони? Їх не було, це я добре знаю. Пригадалася мені вечірня моя молитва і щирі сльози. Ні за моє, але за Боже. І сталося чудо. Ось штани у мене в руках. Рум'янцев, бачу, спить. Мене охопила велика радість, і полилася хвала Богові, що він такий близький нам. Господи, думав я. Я спав, і з кожною секундою віддаль від мене до тієї кімнати, де я залишив ці штани, увеличувалася від швидкості поїзда. І ангел твій мені їх приніс, і був тут біля мене. І я того ранку умивався сльозами вдячності і щастя. Проснувся Рум'янцев. Я злізаю з тих мішків і несу йому його штани, яких не було. Він, як побачив їх, жахнувся, відсуваючись від них. А з його уст злетіло. «Що это? Откуда они у тебя?» А я кажу. «Ти видел, как скорбел я? От того, що ти поносил Бога? Не от того, що я должен был тебе отдать мої деньги? Мне было больно от того, что все хорошее, которое я посеял в твоей душе, моим свидетельством о Боге, сатана разрушил сомнением, которое ты допустил в свое сердце, и ты хулил Бога. Ты, думаю, слыхал, как я молился вчера вечером, и вот твои штаны. По-видимому, Бог послал ангела своего, который принес их в догонку поезда, и был у нас в вагоне. Він, як це почув і побачив, перемінився на лиці, очі розширилися, повні страху. Він пильно глянув на свої штани, потім на мене, ще пильніше, і прошептав: «Колдун, чфу, чфу от мене, ти!» І замовчав. Я його заспокоїв і переконливо повів мову: «Ти ж хотів знамення від Бога. Ето тебе не знамення? Ти же знаєш, що їх не було. І ми назад не возвращались, а з кожною секундою все далі вдалялись от Унгрена». «Да, знаю. Неужели это так? Забирай эти штани. Я боюсь їх. Сила нечистая. Подальше от меня». Я розхохотався. «Какой же ты атеист, если боишься силы нечистой? Видишь, как ты обманут? В чорта веришь? А Бога не признаешь? Будь спокоен. я от нечистой силы далек, а то, что сделал Бог, поразмысли над тем. И мій рум'янцю більше зі мною не сперечився, не погрожував мені ніколи і трошечки боявся мене, глядів на мене з предосторогою, всюди відзивався про мене дуже добре і готовий був заступитися за мене при будь-якій небезпеці. 7 місяців ми подорожували успішно разом, поки не прийшла в наше життя переміна. Він демобілізувався, бо його призив був раніше від мого на 2 роки, і для мене прийшла переміна.